billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başındaki müdavimler. Allah Azze ve Celle'nin selamıyla, cennet selamıyla sizleri selamlıyorum. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti üzeriniz olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Hazirun, kıymetli müdavimler, bildiğiniz üzere En'am suresi 115. ayet-i kerimede kaldık. Bugün ise inşallah 115 ile 119. ayet-i kerimeler arasını sohbetimizin konusu olarak işlemeye çalışacağız. Ve de hususi olarak 116. ayet-i kerime. Ben müsaadenizle okuyorum, sonra da mealini vereceğim. Ve sonraki adımda da malum olduğu üzere üzerinde durulmasının hayırlı olduğunu, faydalı olduğunu düşündüğümüz hususları, meseleleri inşallah birlikte masaya yatırmaya çalışacağız. Her zaman dua ediyoruz. Yine duamızdır. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle, dinlediklerimizle, okuduklarımızla amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Allahümme amin. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle, kıymetli kardeşlerim, değerli müdavimler, En'am suresi 116. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Ve in tuti' ekthara men fil ardı yudilluke an sebilillah. Sadakallahul azim. Mealen şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uymaya kalksan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Muhakkak ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Bu ayet-i kerime de kıymetli kardeşlerim, sizler de ben okurken, mealini verirken şahit oldunuz. Allah Azze ve Celle Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir tembihte bulunuyor. Bir uyarda bulunuyor, daha doğru bir ifadeyle. Resulüne söylüyor ki Allah Azze ve Celle, diyor şayet yeryüzündekilerin birçoğuna uymaya kalkarsan onlar seni hakka götürmez, seni hak yoluna teslim etmez, seni istikamette olmanı temin etmezler. Bunların hepsi tabii bir kompozisyon bütünlüğünde benim tercümelerim yani. Allah Azze ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme çok ciddi bir uyarıda bulunuyor ki o dönem müşrikler, Allah'a düşman olanlar, İslam'a düşman olanlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hak yolundan saptırma konusunda ciddi anlamda gayret içerisindeydiler ki bununla alakalı biz daha önce müstakil sohbetler de yaptık. Onun için burada bu anlamda bu hususu detaylandırmak istemiyorum ama burası malum. Ve Allah Azze ve Celle Resulüne buyuruyor ki وَاِنْ تُطِعَ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Sen şayet o çoğunluğa uymaya kalkarsan yeryüzündekilerin birçoğu seni hakka değil dalalete götürecektir. Seni sapıklığa götürecektir. Seni hak yoldan saptıracaklardır buyuruyor. Şimdi biz de bu ayet-i kerime merkezinde bir sohbet irade edeceğiz bugün inşallah. Ama öncesinde bir usul bilgisinin tazelenmesinin hayırlı olacağını düşündüm. Sonrasında inşallah sohbetime temas etmek istediğim esas konulara geçeceğim inşallah. Ama burada alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Resulüne bir hitapta bulunuyor. Birçok ayet-i kerimede olduğu gibi bu ayet-i kerimede de Allahu Azze ve Celle Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme bir talebi var. Bir meseleyi hatırlatıyor. Nasıl davranması gerektiği, nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğine ilişkin Allahu Teala'nın bir tembihi var. Ve bu ve buna benzer ayet-i kerimeler çok. Allah Azze ve Celle Resulünü muhatap almış. Ya bir şeyi emretmiş yapılmasına ilişkin ya da kaçınılmasına ilişkin bir şeyde nehyetmiş. Burada Allahu Azze ve Celle وَاِنْ تُطِعَ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey Resulüm, sen yeryüzündekilerin birçoğuna uymaya kalkarsan, onların ardına düşecek olursan, onlar seni hak yoldan saptırırlar. Neydi o tazelenmesini arzu ettiğim girizgahta usul bilgisi? Şu, hepiniz de biliyorsunuz ama ben ifade ettikten sonra ha biz bunu zaten biliyorduk diyeceğiniz bir usul kaidesi ve bilgisi. Eğer ki Kur'an'da Allahu Azze ve Celle'nin Resulüne ilişkin hitapları sadece Resulullah'a ait olduğuna dair müstakil bir delil varit olmamış ise Allah'ın Resulüne olan hitap hepimize bağlayıcı bir hitaptır. Buranın altını ısrarla çiziyorum. Çünkü usul bilgisi bu anlamda önemli. sadece burada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a hitaben olmuş olsa bile ayeti kerime, ki öyledir. Ve in tuti ekseru men fil ardı yudilluka an sabilillah. Onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Bu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a inmiş bir ayeti kerimedir. El hak. Birçok ayeti kerimede olduğu gibi. Ama nedir? Ayeti kerimenin başka bir ifadeyle hitabın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e has, yani özel bir hitap olduğuna ilişkin delil varit olmuş değilse, öyleyse o hitap ümmeti bağlayıcıdır. Kıyamet vaktine kadar, saatine kadar mükellef olmuş her insanın muhatap olacağı ayeti kerime durumuna gelir. Örnek bağlamında zikretmek istiyorum. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Fahkum beynehum bima enzelallah ve la tattabi ehwaahum" ila ahiril ayet. Buyuruyor ki Allah azze ve celle, onların aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben inmiş bir ayet-i kerimedir. Allah elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, Efendimiz'den Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesine ilişkin bir talebi var. Bir hitabı var, daha doğru bir ifadeyle. Diyor ki şöyle yapacaksın ey Muhammed. Onların hevalarına, arzularına uymayacaksın. Sana bir risalet indirdik, sana kitap indirdik, sana vahiy indirdik. Onların aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmedeceksin. Nokta. Neydi usul bilgisi? Tazeliyoruz. Eğer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olduğuna dair, has olduğuna dair, özel olduğuna dair müstakil bir delil söz konusu değilse, aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmet, hitabı ümmeti bağlayıcıdır. Bu örnekte olduğu gibi sadece bir zenginlik olsun bu kasıtla, bu saikle zikrettiğim bu örneği. Bu metne, bizim ayet-i kerimeye dönecek olursak, Allah azze ve celle Resulünden bir şey istemiş. Ve in tuti ekseru men fil ardı ila ahiril ayet. Birçoğuna uymaya kalkarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Bize de bağlayıcı mıdır bu ayet-i kerime? Evet. Resulullah'a has bir delil, ya daha doğrusu Resulullah'a has olduğuna dair bir delil söz konusu değilse bizi bağlayıcıdır. Öyleyse bağlayıcı olmasından mütevellit biz de diyoruz ki bu ayet-i kerimenin üzerinde duracağız. Bugün bizi saptırmaya kalkanlar yok mu? Var. Bizi bugün Allah'ın rızasından uzaklaştırma gayreti içerisinde olanlar yok mu? Vallahi pekala var, alası var. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin günümüze, bizim hastalıklı bedenlerimize, dimalarımıza, gönüllerimize şifa olacağını düşündüğüm için bu zaviyeden inşallah masaya yatırmaya gayret göstereceğiz. Şimdi Resulullah'a hitap olduğunu ama bize de geçerli bir hitap olduğunu ifade ettikten sonra, biliyorsunuz ki kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala saptırıcıların işte gayretlerini ifade ediyor, beyan ediyor, ama bunun yanında Kur'an'a ve sünnete bütüncül baktığımız zaman Allah azze ve celle saptırıcıların başarılı olmayacakları ya da olmamalarını sağlayacak olan bir pan zehiri ve bir reçeteyi de bizlere tevdi etmiş. Doğru mu? Yani siz şunları şunları yerine getirirseniz insanlar sizi saptıramaz buyuruyor Allah azze ve celle. Mefhumen söylüyorum. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an ki kendisine tabi olunanı en doğruya eriştiren bir kitaptır buyuruyor Allah. Bu sözün sahibi kim kıymetli kardeşler? Allah. Sözlerinde en sadık olan Allah diyor ki Kur'an'a tabi olun, o sizi hidayete götürecektir. O sizi muttakilerden kılacaktır. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّق۪ينَ. Bu Allah Azza ve Celle'nin saptırıcıların gayretlerine mukabil, onlardan bahsediyor, onlar sizi saptırmaya çalışacaklar diyor, ama bunun yanında da diyor ki Allah, ben teminat veriyorum. Siz Kur'an'a ve sünnete, benim gönderdiğim risalete sımsıkı sarıldığınızda sizi asla ama asla hiçbir şey saptırma konusunda muvaffak olamayacaktır. Allahu Ekber. Şimdi birçoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah Azze ve Celle diğer taraftan Kur'an'ın bütüncüllüğünden hareketle söylüyorum, mefhumen ayet-i kerimelerin totalinden, siz Kur'an'a, gönderdiğim risalete, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine hakkıyla ittiba ederseniz sizi hiçbir şey hak yolundan saptıramayacaktır. Allahu Ekber. Bugünün azı olarak yeter diye düşünüyorum. Venilhamdülillahi Rabbil Alemin desen bile. Bu ifade önemli. Dolayısıyla Kur'an ve sünnete tabi olma kabiliyetimiz aslında bizim hak yolunda kalmamızı ya da hak yolundan sapmamızı belirleyecek olan en temel kriterdir. Türkçesi şu, daha anlaşılır bir Türkçe ile söylüyorum. Mealen, biz Kur'an ve sünnete hakkıyla ittiba edersek hiçbir güç bizi Allah Azze ve Celle'nin yolundan, sırat-ı mustakimden, hak davadan ve hak yolundan asla saptırmayacaktır. Çoklarını, birçoklarını yeryüzünde uymaya kalkarsan onlar saptırırlar diyor. Bunun panzehiri Allah-u Teala'nın beyan ettiği üzere Kur'an'a, şifa olana, hidayet rehberi olana, risalete tabi olmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuyor mu? Az önce söylediklerimin hepsinin aslında beslendiği kaynak şimdi zikredeceğim hadisi şeriftir. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Taraktu fikum emrayn ve in temassaktum bihima lan tudillu ba'di abadan kitaballahi ve sünneti." İşte ümmetine hitaben diyor ki size iki şeyi miras bıraktım. Bunlara hakkıyla tabi olduğunuz müddetçe, ittiba ettiğiniz müddetçe, söylem ve eylem tutarlılığı sergilerseniz bunlara ittiba konusunda, orayı birazdan açacağım ne demek istediğimi. Onlar ki Kur'an da, onlar nedir? Kur'an'dır ve sünnettir. Siz asla sapıtmayacaksınız buyuruyor. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun teminatını veriyor. Siz Kur'an ve sünnete ittiba edin. Siz Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat yaşayın. Siz Kur'an ve sünnete göre hayatınızı idame ettirin. Hiçbir güç sizi saptıramayacaktır. Çok net. Şimdi ayet-i kerimeye dönüyorum. En'am 116. İşte insanların birçoğu yeryüzünde var olanlar seni saptırmaya çalışır. Buna mukabil Allah Azze ve Celle de Kur'an'a, sünnete hakkıyla ittiba edilmesi halinde kimsenin ve hiçbir gücün bizi saptıramayacağını taahhüt etmektedir. Ki o Allah, innallâhe la yuhliful mi'ad sözünden, verdiği sözlerden, söylediklerinden asla dönmeyecek olan Allah'tır. Biz böyle iman ediyoruz. Öyleyse esas sohbetimi temellendirmek istediğim kısma geliyorum. Bir soruyla devam edeyim mi müsaadenizle değerli hazırım? Ekranlar başındaki müdavimler. Burayı anladık. Bir kompozisyon bütünlüğünde ifade etmeye çalıştım. Soru şu ki bu soruya mebni inşallah sohbetimi şekillendireceğim. Bizim istikamet üzere olmamızı temin edecek olan risalete karşı ne kadar itaatkarız? Size, başta nefsime ve yine ekranları başındaki kıymetli Tefsir-i Furkan müdavimlerine sormuş olayım. Ne kadar? Biz Resulullah'ı ne kadar seviyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız, önümüz Ramazan. Allah bizi Ramazan'a eriştirsin. Hakkıyla Ramazan'ı ihya edenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle Ramazan'la birlikte Ramazan'ın fetih ayı olmasına eriştirsin bizleri inşallah. Zulüm, gözyaşı içerisinde karşıladığımız son Ramazan olsun. Ki o Allah her şeye kadirdir ve ona hiçbir şey zor değildir. Ramazan gelmeden Müslümanlara belki dünyada zaferi de ikram edecektir. İnnehu ala kulli şeyin kadir. O Allah ki her şeye muhakkak ama muhakkak kadirdir. Şimdi soruyorum. Kur'an okuyacağız. Ramazan ayı geliyor. Bir atmosfere gireceğiz. İbadetlerin artırıldığı, Allah Azze ve Celle taatlerin ziyadeleştirildiği bir aydayız. Kur'an okuyacağız. Hadis okuyacağız. Daha da normalin dışında İslam'la hemhal olacağız. Bu bir hakikat. Çünkü mübarek ay. Çünkü içerisinde bin geceden daha hayırlı olan bir Kadir gecesi var. Öyle değil mi? Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an kendisinde indi diye Kur'an'la daha çok haşır neşir olacağız elhamdülillah. Peki soruyorum. Soru şu. Bizim sohbete ve metne bağlı kalmak kaydıyla bize istikametin teminatı olan, risalete olan itaat refleksimiz ne kadar? Ne kadar seviyoruz Allah'ı? Azze ve Celle'yi. Kur'an'a olan hürmetimiz ne kadar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar seviyoruz? Getirdiği risalete itaat hassasiyetimiz hangi derecede ve hangi boyutta? Allah için bu soruyu herkes sorsun. Ben Resulullah Efendimiz'i ne kadar seviyorum? Bu sorunun üzerinden yürüyeceğim bugün sohbetimde. Ama maksadımın asıl risalet olduğunu, Kur'an ve sünnet bütünlüğünde risalet kastettiğimi anlayın ama daha da spesifik olursa anlaşılmasının daha kolay olacağını ümit ederek bu soruyu böyle sormuş olayım. Resulullah'ı ne kadar seviyoruz? sallallahu aleyhi ve sellem bir risalet getirmiş. Allah azze ve celle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu risaleti insanlara ulaştırması için peygamber olarak görevlendirmiş. Ben peygamberimi ne kadar seviyorum. Getirdiği risalete itaat hassasiyetim ne kadar? Allah bir şey söylediği zaman orada duruyor muyum? Allah bir şey yap dediği zaman onu hakkıyla yerine getiriyor muyum? Resulullah aleyhissalatü vesselam şundan kaçının dediğinde hakkıyla ondan içtinab edebiliyor muyum? Allah için bu soruyu herkes kendisine sorsun. Resulullah aleyhissalatü vesselam ne kadar seviyoruz? Dolayısıyla birinci başlıkta bunu konuşacağım. Risalet neydi? Bizim hak yolda olduğumuzun teminatıydı. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Kendi başta nefsimi muhatap alarak hepinize hitaben söylüyorum. Ama başta nefsim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği risalete hakkıyla tabi olmayacağız. Sonra da ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimden ayırma diyeceğiz. Böyle bir dünya yok. Var mı kıymetli kardeşler, değerli hazırım? Yok. Hem biz Resulullah aleyhissalatü vesselamın getirdiklerine hakkıyla itibar etmeyeceğiz. Kaçının dediklerinden hakkıyla içtinab etmeyeceğiz. Risalet bir vadide olacak. Biz vadide olacağız. Ama diğer taraftan da ya Rabbi ihdina sıratel müstakim. Öyle değil. Eğer biz En'am 116'ya bağlayarak söylüyorum. Sırat-ı müstakimde bizi var olmamızın teminatı olan Kur'an ve sünnete hakkıyla teslim olmazsak birçoklarının peşinden gidip dalalete sapmamız an meselesidir. Ki bugün yaşadığımız toplumda bunu hakkıyla görmüyor muyuz? İliklerimize kadar hissetmiyor muyuz? Eğer ki belirleyici Allah ve Resulü değilse, sevdiğimizi söylediğimiz, birazdan açacağım onu, sevdiğimizi iddia ettiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği risalet benim hayatımda belirleyici değilse, vallahi insanların çoklarına tabi olup da nasıl da sapıttığımızı hepimiz görüyoruz. Maalesef bu inkar edilmez bir hakikat. Eğer bu olmuyorsa bunun olması kaçınılmaz. Doğru mu? Doğru. Soru neydi? En anlaşılır tercümeyi vermiştim. Neydi o? Resulullah Efendimiz'i ne kadar seviyoruz? Risalete ittiba hassasiyetine getireceğim çünkü. Niye buradan tuttun Abdullah kardeşim? Çünkü risalete hakkıyla ittiba meselesi biraz daha böyle akademik, biraz daha böyle fıkıh kokuyor, biraz daha böyle işte ne bileyim makale formatı gibi geldi bana. Dedim ki yok, risalet eşittir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru mu? Efendimiz diyor ki taraktu fikum emrayn, size iki şeyi bırakıyorum, bunlardan bir tanesi de sünnet. Efendimiz bir risalet getirmiş, ne kadar seviyoruz. Çünkü sevgiyle ilintilememin bir sebebi var. Sevginin tarifi nedir? Var mı içinizde sevginin tarifini yapacak olan? Çok şey söylenebilir ama ben fıkhi bir tarifini yapmak isterim. Diyor ki alimler sevgiyi tarif ederken hub kelimesi. Hani Kur'an'da geçer ya kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Allah azze ve celle diyor ki siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Allahu ekber. Peki sevginin tarifi, dönüyorum. Alimler demiş ki sevgiden için itaat iradesi göstermektir. Bunun daha da anlaşılır karşılığını sizlerle paylaşıyorum değerli Azirun, ekranları başındaki müdavimler. Diyor ki sevgi sözle olmaz. Benim klişe tabirimdir, söz ispat ister. Sözlerin en hayırlısı hangisidir biliyor musunuz? Amelin doğruladığı sözdür. Dolayısıyla bir kimse sözünde samimi olduğunu göstermek istiyorsa bunun yegane yolu ameliyle bunu ispat etmektir. Peki soru şu, neydi? Resulullah Efendimiz'i ne kadar seviyoruz? Şurada mevcut Hazirun'la birlikte Kızılay Meydanı'na insek. Bunu İstanbul'da kardeşlerimiz de İstanbul'daki meydanlarda uygulayabilirler. Hiç fark etmez mekan ve zaman açısından ama bir şeyi sağlayalım. Buyurun. Odri Meydan. Elimize alalım anket çalışmalarını, sorularını ve tabi İslam dairesinde olanlara muhatapla soralım. Diyelim ki Resulullah'ı seviyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da Allah Azze ve Celle'nin Resulüne gönderdiği risaletin senin hayatında kıymeti nedir? İman ettiğini söyleyen ve sorduğumuz sorulara ilişkin amentüsünün bir parçası olarak cevap veren herkesten alacağımız ittifakla cevap evet ben Resulullah'ı çok seviyorum olacaktır. Değil mi? Yanılıyor muyum? Hatta bunun sağlaması bağlamında elimizde bir de hadis olsa ya da Kur'an'dan bir ayet parçası olsa onu test etmek gayesiyle, la kadder Allah, yani darb-ı mesel olsun diye söylüyorum, yere atsak, işte onu hakir görsek, galiz sözler söylesek ne olur? İnan, belki soru sorduğumuz muhatap namaz kılıcı bile değilse, vallahi bizi belki orada linç ederler. Ama gel gör ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinin sözde kaldığını görmek adına bu sağlama yeterlidir. İnanın kısa bir anket çalışması, kısa birkaç soru cevap faslı bile bunun böyle olduğunu gösterecektir. Resulullah'ı sever ama namaz kılmaz. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı sevdiğini söyler. Hatta Kur'an'ın bir ayeti gereği de oruç tutar. Ama inanın başını örtmez. Onun için bir ifade kullanacağım. Daha önce bunu Tefsir-i Furkan'da yıllar önce kullandığımı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ben hafızamı fazlasıyla nakşettim. Müdavim kardeşlerimiz de muhtemelen nakşetmişlerdir. Öyle ümit ediyorum, tahmin ediyorum. O da nedir? Diyorum ki ben, bizim risaletle olan münasebetimiz bugün yaşadığımız toplum bazında değerlendirerek söylüyorum. Baştan sona şekilsel. Sözde var, özde yok. Söz ile var, amel ile yok. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet beslediğinden ötürü, sırf onu kabrinde bir dua etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini görmek, işte bir Resulullah Efendimizin tavsiyesi mahiyetinde olduğu için umre ziyareti yapar, ama umre ziyaretini 6 ay taksitle kredi kartına böldürerek yapar. İşte şekilsel ifadesinden kastım, muradım bu kıymetli kardeşlerim. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğimizi söylüyoruz. Ona muhabbet beslediğimizi söylüyoruz. Onun risaletine işte baş göz üstüne diyoruz. Hürmet duyuyoruz. Şu Kur'an'ı göbeğimizin altında taşıdığımız zaman yemediğimiz fırça kalmıyor. Taşınsın anlamında söylemiyorum yani. Hürmeti hak eden bir kitap değil mi? Vallahi evet. Yeryüzünde en fazla saygıyı hak eden kitaptır, eyvallah. Ama vallahi eğer bunu sen sadece şekilsel yapıyor, Kur'an ayetlerinde hayatta yer verilmesi gerektiğinden fersah fersah uzaksan, senin Allah'a, Resulüne, kitabına olan sevgin baştan sona samimiyetsizdir. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunun başka bir izahı var mı? Yanılıyor muyum? Çok mu şedid oldu? Yok. Vallahi böyle. Ya Resulullah aleyhissalatu vesselam umre, Resulullah Efendimizin bir sünneti. Farz değil. Ama sırf Resulullah'ın sünnetine ittiba, sırf ona olan muhabbetinden ötürü işte umre ziyaretine gitmeye niyetleniyor, faizle yapıyor bu işi. Onun için şekilsiz ifadesini kullandım. Toplu taşıma araçlarında çok şahit olduğum bir olay var. Bir değil, iki değil. Diyor ya kaç bir tane. Çok şahit olduğum bir mesele. Oturuyor oturgaçlarda, metroda, elinde zikirmatik. Buraya bir itirazım olduğundan değil, istirham ediyorum, yanlış anlaşılmasın, sonra eleştiriye tabi tutarsınız. Zikirmatik de zikir çekilmesiyle alakalı bir problem olduğundan değil. Bir şeyin sadece altını çizmek istiyorum bu darbe meselle. Zikirmatik'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e günde 1000 defa salavat getiriyor. Neden? Var mı cevap vermek isteyen hazirun? Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme sevgi besliyor. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Bakınız ben hazirunda ben salavat getirdim. Hazirunda muhtemelen ekranları başında kardeşlerimize salavat getirmiştir. Öyle değil mi? İnna Allaha ve melaikatehu yusalluna ala'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Halas. Yapıyoruz. Yapılmalı. Ama dikkatlerinizi celbediyorum. O salavat-ı şerifeyi getiren, belki binlerce getiren günde o kadının ben tesettür ahkamına riayet etmediğine şahit oldum. Ya senin muhabbet beslediğin Resulullah bir tesettür ahkamına ilişkin bir şey getirmedi mi? Senin adını duyduğunda Allahümme salli ala Muhammed diye kalbinin en kıymetli yerinde olduğunun mahiyetinde elini buraya götürdüğün peygamberin senin hayatına dair, başörtüne dair, faize dair vesaire ahkama dair bir şey getirmedi mi? Ya senin adını duyduğunda elini kalbine götürdüğün peygamber faizi ayaklarımın altındadır dedi. Sen Resulullah'a faiz kuyruğunda salavat getiriyorsun be. Nasıl bir çelişki? Hem de yaman çelişki. Tekrar ediyorum. Senin peygamberin adını duyduğunda salavat getirdiğin, elini kalbine götürdüğün, ayağın uzatılıysa toplandığın peygamberin faiz benim ayaklarımın altındadır dedi. Sen adını duyduğunda hürmet ettiğin peygamberin ayağının altına aldığı faizin kuyruğunda bekliyorsun. Yok yok. Bu sevgi Allah'ı ve Resulünü hoşnut edecek bir sevgi değil. Değil. Nasıl bir sevgi olmalı? Bizim hevalarımızın, arzularımızın, isteklerimizin önüne geçen bir sevgi olmalı. Mesela Abdullah kardeşim, ya mesela senin canın bir şey istemiş. Ama sen Resulullah'ı seven birisisin. Bana az önce söyledin soru cevapta. Anket yaptık ya, öyle değil mi? Siz dediniz ki ben Resulullah'ı çok seviyorum. Ama sizin menfaatiniz gereği siz faizle ev almak istiyorsunuz. Hayır. Resulullah'ı sevdiğinin iddiasına sahip olan Allah'ın Resulü'nü sevdiğini söylemekle birlikte faizle iştigal edemez. Allah Azze ve Celle'nin dini yeryüzünde hakim değilse Resulullah'ı sevdiğini söyleyen bir kimse oturduğu yerde sadece olup bitene seyirci kalamaz. Çoğaltabiliriz. Ama meramımı anlatabildiğimi düşünüyorum. Her şeyden fazla seveceğiz Resulullah'ı. Ya vallahi bakınız bu Hazreti Ömer'in o örneği var ya, işte her şeyden fazla mı seviyorsun ey Ömer sorusu var, bir tane rivayet var, paylaşacağım şimdi ama orada bir şey var, orayı yakalamak lazım diye düşünüyorum ya. Kendi nefsinden de mi fazla seviyorsun? İçini doldurmak lazım. Yani vallahi ya Resulallah hevam, arzum, isteklerim, canım her şeyden fazla seviyorum. Yani ben bir şey isteyebilirim ama sen ne diyorsan o ya Resulallah demektir. Evet, insanoğlunun nefsine ağır geliyor bazı şeyler. Evet, ağır geliyor. Anneden babadan ayrı kalmak, Allah'ın davetini yeryüzüne taşıdığından dolayı cezaevine girmek, ki giren ve hala cezaevinde olan kardeşler var. Allah Azze ve Celle onları esaretten kurtarsın. Sıkıntıda olan kardeşlerimizin imtihanını kolaylaştırsın. Ne var? Onlar nefis değil mi? Evet. İşte tam bu noktada ben kendim mi yoksa Resulullah mı? Hangisi? İşte o soru çok çok çok önemli. Tekrar edeyim mi? Girizgahta sormuştum. Ne demiştim? Resulullah'ı ne kadar seviyoruz? Herkes sorsun. Vallahi ben soruyorum. Dersi hazırlanırken gelin bir de bana sorun. İki gündür bu soruyla yatıyor kalkıyorum adeta. Ne kadar seviyoruz Resulullah? Hayatımda ne kadar var? Sadece iki dudağın arasında işte fedake ebi ve ummi ya Resulullah bu mu? Ya da Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed bu mu? Bakın benim hayatımda ne kadar var, ne kadar belirleyici. Arzu ve isteklerimin önünde mi? قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Orada benim yorumum bu, hatasıyla, sevabıyla, insanın fıtri olarak sevdiği ne varsa Allah saymış. Bütün kalemleri saymış. Zevç var mı? Var. Aile var mı? Var. Çocuk var mı? Var. Ticaretin batmasından korktuğumuz ticaret malları var mı? Var. Dubleks var mı? Var. Tripleks bile var. Diyor ki eğer Allah'tan, Resulünden ve Allah yoluna cihat etmekten sevimli geldiyse. Soru şu, tekrar dönüyorum. Mükerrer oluyor ama affınıza mağruren. Diyorum ki ben Resulullah'ı ne kadar seviyorum ya. Ne kadar hayatımda yeri var. Hı? Diyor ki Abdullah İbni Hişam, çok sahih kaynaklarda var. Etraflıca inceleyebilir, irdeleyebilirsiniz. Beni çok etkilediği için bunu böyle yer yer Tefsir-i Furkan'da fırsatını buldukça anlatıyorum. Diyor ki Allah'ın Resulü Hazreti Ömer'in de aralarında olduğu bir sahabeyle, grupla böyle yürüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in elinden tutuyor. Allahu Ekber. Avucu böyle yürüyorlar, el ele tutuyorlar yani. Diyor ki ravi, Ömer buna o kadar sevindi ki böyle. Ya ben olsam, bilmiyorum, çok farklı bir duygu yani, öyle düşünüyorum Allahu Ekber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinden Havz-ı Kevser'de içecek yudumlamanın o hayaliyle bugünümüzü yaşıyoruz biz. Bir de bunun böyle Allahu Ekber Hazreti Ömer'in atmosferini düşünün. Efendimiz tutmuş Ömer'le el ele yürüyor. Sevgisinin işareti yani. Sonra Hazreti Ömer diyor ki bu bu duygu yoğunluğuyla Hazreti Ömer tabii hemen bir refleks gösteriyor radıyallahu anh. Diyor ki ya Resulallah seni her şeyden fazla seviyorum. Herkes bu mukarene şimdi gönül dünyasında yapsın. Vallahi ben yaptım. Yaptığım için size yapmayı da telkin ediyorum. Birkaç gündür yapıyorum yani. Diyor ki ya Resulallah ben seni her şeyden fazla seviyorum. Diyor ki ya Ömer hala el ele yürüyorlar. Diyor ki ya Ömer her şeyden fazla mı? Evet ya Resulallah. Diyor ki annenden babandan fazla mı? Diyor ki vallahi Allah Azze ve Celle'nin zatına yemin ederim ki ya Resulallah seni annemden babamdan fazla seviyorum. Devam. El ele yapışmışlar yürüyorlar hala. Allah Resulü bu cevaptan çok memnun. Sonra diyor ki ya Ömer peki malından mülkünden? Diyor ki ya Resulallah malımın mülkümün hepsinden seni fazla seviyorum. El ele yapışmaya devam. Allah Resulü üçüncü soruyu soruyor. Diyor ki ya Ömer peki diyor ailenden, evlatlarından, çoluğundan, çocuğundan, evladı güzininden işte neyse. Diyor ki ya Resulallah Allah'a yeminle söylüyorum ki onların hepsinden seni fazla seviyorum. Allah Resulü diyor ki peki ya Ömer kendinden? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu cevabı üzerine Hazreti Ömer pekala ben olsam evet derdim. Diğerleri gibi aynı. Öyle değil. Bu mukarene yapmamış Ömer. Cevabını birazdan Abdullah İbni Ömer anlatacak. Oraya girmemiş hiç. Şimdiye kadar bunlarla ilgili bir mukarene yapmış, bir soru cevap yapmış, kendini bir muhasebeye çekmiş de o soru çalışmadığı yerden çıkmış Hazreti Ömer'in. He? Diyor ki ya Resulallah hayır. Kendimi seviyorum sonra seni seviyorum. Bu cevabı söyleyen Ömer haktır. Ömer hakkı söylemiştir. Çünkü Efendimiz Ömer'i tarif ederken اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine yerleştirmiştir. Allah'ın Resulü bu cevaba istinaden dedi ki çekelim. Bu atmosferi yine bir siz düşünün yani. Allah'ın Resulü sizi sevmiyor. Yani sizin verdiğiniz cevaptan aslında Resulullah memnun değil. Türkçesi bu. Çok etkileniyor Hazreti Ömer. Zoruna gidiyor ifadesi çok doğru olmaz da üzülüyor yani. Bundan sonrasını Abdullah İbni Ömer'den dinleyelim. Diyor ki babam gitti eve. Eve girmedi. Kapının diyor eşiğine oturdu. Diyor ki çenesini ellerinin arasına aldı. Düşündü, düşündü, düşündü. Sonra diyor birden ayağa kalktı. Gitti Resulullah'ın yanına. Buldu onu neredeyse. Dedi ki ya Resulallah. Vallahi de billahi de Allah'ı şahit tutuyorum. Seni kendimden daha fazla seviyorum. Allah Resulü tekrar geldi dedi ki el-en ya Ömer. Şimdi oldu ya Ömer. Şimdi oldu. Abdullah soruyor oğlu diyor ki baba ben anlamadım orada evet deseydin ya. Diyor ki eve geldin ne oldu ne değişti? Diyor ki vallahi tarttım. Düşündüm. Benim menfaatim, isteklerim, arzularım, canım bunlara mukabil Allah'ın Resulü nerede sorusunu ben daha önce hiç sormamıştım. Ben istiyorum Resulullah istiyor. Hangisi öncelikli? Sorun. Hiç Ömer gibi sordunuz mu? Sorduk mu? Allah'ın Resulü bir şey söylüyor, ben bir şey söylüyorum. Hangisi öncelikli? Vallahi şayet sen dilinde salavat-ı şerifelerle zenginleştirdiysen ama diğer tarafta hayatında faizin zerresi varsa hiç kusura bakma senin nefsinden öncelikli gelmemiş Resulullah. Bugün küfür sistemleri yeryüzünde hakimse ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük sünneti küfür sistemlerinin yerle yeksan olmasının mücadelesini vermekse sen bu işi hiç umursamıyorsun kusura bakma da senin Allah'ın Resulü olan hususta veya onunla alakalı sevginde samimiyet iddiasında bulunman asla mümkün değil. Doğru değil. İşte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle seveceğiz. Benim hayatımda ben bir şey istiyorum. El-Hak isteyebilirim bunu istedim. Ama benim efendim diyor ki dedim ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın merkezine indirgedim ki anlaşılır olsun diye. Risalet diyor ki, Kur'an ve sünnet diyor ki ya buna yaklaşma Abdullah. Mesela zalimlere yaklaşma diyor. Meyletme diyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Meyletmeyeceksin. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar seviyoruz? Bunu sorgulayacağız. Bu neyle alakalıydı? Metinden en azından kopmamak adına hatırlatmakta fayda görüyorum. Biz risalete hakkıyla tabi olursak o bize sırat-ı müstakim üzere olmayı teminat ediyor. Aksi takdirde hayır. Birçoklarının peşine gider ve Allah muhafaza, la kadder Allah, sapkınlaşırız ve sapıklığa düşeriz yani. İtaat iradesi göstereceğiz. Kısacası buraya bağlıyorum. Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat edeceğiz. Hakkıyla tabi olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirdikleri bir vadide, biz bir vadide olursak Allah ve Resulünün memnuniyetini kazanamayız. Doğru mu? Allah ve Resulünün memnuniyeti yoksa müstakim üzere teminat da yok. Hiç kimse bu anlamda kusura bakmasın. Başta nefsim olmak üzere. Benim hayatımda peygamberim ne kadar varsa Allah ve Resulünün memnuniyeti var. Bak adını söylediğimiz zaman salavat-ı şerife getiriyoruz. Niye? Bizden hoşnut olsun diye. Yarın Resulullah'ın huzurunda en pinti olarak ismimiz zikredilmesin diye. Değil mi? Cimri olarak nitelendirmiyor mu Resulullah Efendimiz? Yanılıyor muyum hadis-i şeriflerde? Adını duyduğunda salavat-ı şerife getirmeyendir diyor. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Niye yapıyoruz biz bunu? Çünkü risalete ittiba hassasiyetimiz kadar Allah ve Resulü bizi sevecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte oturuyor. Diyor ki Ebu Bekir nerede? Eyni Ebu Bekir? Ebu Bekir'e soruyor. Allah Resulüne diyor ki Ebu Bekir ben buradayım ya Resulallah. Göremiyor ilk başta. Diyor buradayım ya Resulallah. Diyor ki ta'al bi civari ya Ebu Bekir. Sağ tarafını işaret ediyor Efendimiz. Diyor ki ey Ebu Bekir gel sağıma otur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın talebi üzerine Ebu Bekir geliyor. Resulullah Efendimiz'in sağına oturuyor. Bir yere bağlayacağım bu konuyu. Sonra bakınıyor Aleyhisselatü Vesselam, Ömer'i soruyor. Diyor ki, eyni Ömer. Ömer diyor ki, buradayım ya Resulullah. Diyor ki, ta'al ya Ömer, ta'al bi civari. Yanıma gel Ömer. Sen de bu tarafıma otur. Oturuyor Ebu Bekir ve Ömer. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz, İkisi oturduktan sonra Hazreti Ebu Bekir'in ve Ömer'in ellerinden tutup havaya kaldırıyor ve sonrasında da iki dudağının arasından şu mübarek sözler dökülüveriyor. هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ben bu ikisiyle kıyamet gününde böyle haşr olacağım. Allahu Ekber. هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ben bu ikisiyle böyle haşr olacağım. Yani bunun Türkçesi ne biliyor musunuz? Bunlar benim dostum. Bunlar benim adamım. Bunlar benim kıymetlim. Ben bunlardan hoşnudum. هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ben bu ikisiyle böyle haşrolunacağım yevmel kıyamede. Ayrılmayacağım bunlardan. Bunlar beni dünyada yalnız bırakmadılar. Ahirette de ben onları yalnız bırakmayacağım. Onlar dünya hayatında benim risaletimden hiç ayrılmadılar. Kıyamette ben onlardan ayrılmayacağım. Onlar benim risaletime dünya hayatında gölge düşürmediler. Sahiplendiler. Canlarını feda ettiler. Ben onları kıyamet gününde asla yalnız bırakmayacağım. وَهَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ben onlarla kıyamet gününde böyle haşrolunacağım dedi. Biz de istiyorsak, Resulullah bizi sahipsiz bırakmasın istiyorsak, elinden, mübarek elinden içecek yudumlama arzusunu taşıyorsak, vallahi bu Resulullah'ın risaletine uzak kalarak olmaz. Evet, هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Buna nail oldular, mazhar oldular ama nasıl? Birçok örnek verilebilir ama bir tanesini vereceğim, ondan sonra da yavaş yavaş bitireceğim zaten. Öyle edebiyat da olmuyor. Allahümme salli ala Muhammed dedikten sonra faiz kuyruğunda beklemekle olmuyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize kıyamet gününde böyle dostluk yapmasını istiyorsak risalet hayatımızın merkezinde olacak. Ne dediyse o, ne kadar seviyoruz işte herkes sorsun bu soruyu. Cevabını da başka birisinden beklemesin. Bir zahmet kendi nefsi versin. Neredeyim ben bu işin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedim ya, bunlar böyle buna mazhar olmuşlar ama bir şeyler yapmışlar. Bir bedel ödemişler. Allah Resulü bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki dostlar, مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْ أَصْنَعَهُ اِلَى اَخْرِ الْحَدِيثِ Bu kısmı bizi biraz alakalandırdığı için ifade ettim. Diyor ki, مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْ أَصْنَعَهُ Diyor ki, bu insanlara ne oluyor ya? Benim yaptığımı yapmıyorlar. Allahu akbar. Hadis ha. İbn-i Mace'nin tahric ettiği sahih bir hadis paylaşıyorum. Bu insanlara ne oluyor ki, ben bir şey yapmışım, onlar yapmıyor ya. Yetenezzehune ne demek? Kaçınıyorlar, tenzih ediyorlar kendilerini, soyutluyorlar. Vurdum duymaz oluyorlar, bizim jargonla söylüyorum. Ne oluyor bu insanlara? Ben bir şey yapın diyorum, yapıyorum. O insanlar bundan uzak kalıyor. Allahu Ekber. Vallahi sanki bizim yaşadığımız bu toplumu birebir tarif ediyor. Resulullah Efendimiz yapmış, yapın demiş ve yapmakla da örnek olmuş. Lakat kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun. Ama biz Resulullah'ın yaptığını yapmıyoruz. Öyleyse ma balu akvamin. Bu insanların ne oluyor sorusu gerçekten yerinde bir soru. Bu hadisi Ebu Bekir çözmüş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Neyi yapmasını istiyor? Ebu Bekir yapmış. Ondan sonra da Allah'ın Resulü demiş ya kezâ nubâthu yevmel kıyâme. İşte Risaletin bir parçası haline gelen, şunu kastediyorum, Risalete dair ne varsa onu hakkıyla yerine getiren Ebu Bekirlerin elini kaldırdı Resulullah. Hakkıyla tabi olmuşlar çünkü. Bir örnek vereceğim, bitiriyorum. Benim hem tebessüm ettiğim, böyle kahkaha atmıyorum ama hakikaten tebessüm ettiğim, ama bir taraftan da diyorum ki ya Rabbi işte böyle yapmışlar da nail olmuşlar dediğim bir rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın, biliyorsunuz, Usame radıyallahu anh, yani Usame bin Zeyd'in komutan olduğu bir ordu teçhiz etmişti, hatırlayınız. Onu Medine'nin dışına konuşlandırdı. Kendisi bağladı sancağını Usame'ye. Onları Medine'nin dışında bir yere konuşlandırdı ve hareket vakti geldiğinde de gidecekler ama Resulullah Efendimiz hastalandı. Dediler ki dursun, Resulullah Efendimiz'in akıbeti bir belli olsun. Ve nihayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuştu. İrtihal etti yevmül ahirete. Ve nihayetinde vefat ettikten sonra da Ebu Bekir halife oldu. Hızlı geçiyorum. Ve Ebu Bekir, Usame'nin ordusunun gönderilmesine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belirlediği, tayin ettiği ordu ve komutanı hiç ama hiç değiştirmeden gönderilmesine karar verdi. Ama bu arada tabii sahabenin içerisinde buna en başta Ömer de dahil olmak üzere biraz böyle şeyler başladı. Ne diyelim ona? Böyle konuşmalar, nasıl diyelim, kendi aralarında böyle serzenişler, aykırı düşünceler. Neydi o aykırı düşünce? Ya Usame çok genç, Usame'nin yerine daha çok savaş tecrübesi olan komutanlar var, büyük sahabeler, kibar sahabelerden var, onlardan bir tanesini tayin edelim. Ömer'i bu konuda da sözcü tayin edip Ebu Bekir'e gönderiyorlar. Nereye geleceğim? Neydi konu? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yap dediğini yapmak. Neydi hadis? مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْ مَا أَصْنَعُهُ. Yani benim yaptığım bir şeyi niye bu insanlara ne oluyor da yapmıyorlar dediğimiz yere geleceğim. Ömer radıyallahu an uzatmamak adına konuşulanları harfiyen Ebu Bekir'e anlatıyor radıyallahu an. Ebu Bekir radıyallahu an diyor ki rivayette, ki Taberi tarihinden kaynaklı söylüyorum. Diyor ki Ömer radıyallahu an anlatıyor. Diyor benim sakalımdan bir tuttu. Allahu Ekber. Ebu Bekir Ömer'in sakalından tuttu. Diyor ki ananı kaybedesin emi Ömer. Anasız kal. Anasız büyü. Sen diyor nasıl olur da Resulullah'ın yap dediği bir şeyi Ebu Bekir'den yapmamayı isteyebilirsin ya. Sen kimsin? Ananı getir inşallah dedi. Bu ağır. Ağır olduğunu nereden biliyorum? Çünkü Ömer fırçayı yiyince o da gidiyor, o dolduruşa geldiği insanlara kızıyor. Diyor ki sizin yüzünüzden müminlerin halifesinden diyor azar işittim. Sakalımdan tuttu benim. Ya bu ne şiddet, bu ne celal. Ama Ebu Bekir'in bir derdi var. Diyor ki Resulullah yap dedi, sen benden yapmamayı istiyorsun. Bu neyle izah edilebilir? Ananı kaybet dedi. Anasız kal Ömer dedi. Sonra da bineğine bindi ve dedi ki vallahi ben dedi Usame'yi uğurlamaya gidiyorum. Dişi kurtların beni diri diri yediklerini bilsem, beni lime lime doğrayacaklarını bilsem, vallahi bu kararımdan vazgeçmeyeceğim. İşte böyle bir zihniyetten için Resulullah diyor ki hakeza nubathu yevmel kıyame. İşte ben böyleleriyle ve böyle oldukları için bunlarla kıyamette böyle dirileceğim. Biz Resulullah'ın getirdiği bir vadide, biz bir vadide, sonra da diyoruz ki ihdina sıratal mustakim. Ya da Rabbena efrig aleyna sabran ve sabbit akdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. Ayaklarımızı sabit kılması için dua ediyoruz. Nasıl olacak bu iş? Neyle? Risaletten uzak kalarak mı? Yok. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, risalette istikamet üzere, daha doğrusu şöyle diyelim, daha doğru bir ifadeyle bitiriyorum. İstikamet üzere olmanın teminatı hakkıyla risalete ittiva olmaktan geçer. Resulullah'ı hakkıyla sevmekten geçer. Allah şekilsel sevgiden bizleri uzak eylesin. Hakiki sevgi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizleri de rızasından ayırmasın. Allah Azze ve Celle bizi Ramazan'a kavuştursun. Şimdiden Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun. Allah Azze ve Celle tuttuğunuz oruçlarınızı, yaptığınız ibadetlerinizi, ortaya koyduğunuz taatlerinizi katında kabul ve karin eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.